Szia. Szervusz. Rosszul hallunk, egy kicsit hangosabban suttognád el az élet bajait. Légy, hogy bátyám. Na figyelj, azt szeretném kérdezni, hogy a műsorotoknak a hit részéről, ha tudnátok valamit mondani. Persze, hogy mondunk. Nálatok ez miben nyilván? A hit. Aha. Csapda. Vigyázz, Párizsi! A hit. Párizsi, ne! A hitet kérdezed? A hit. Ne, könyörű! Miért van ez a címbe? A hit nekem az ember magam. Jaj, belesétált. Párizsi belement a csapdába. Hiszek az emberben. Mindenkiben? Minden emberben, igen. Megbeszélitek? Akarsz róla beszélni? Tudod, miben hiszek? A mikrobarázdában. De komolyan. De én komolyan. Csak hogy mondjátok el, hogy mégis, mert jó, hogy ez a cím, csak hogy ez itt akar. Én például hiszek abban, hogy a holnap jobb lesz, mint a ma. Értem, jó, hát ez is egy... Én hiszek a szabadságban. Én hiszek abban, hogy egy napon minden ember csak úgy összenéz és azt mondja, szervusz. Én hiszek abban, hogy van mindannyiunknak egy biztos pontja a világban. Én hiszek abban, hogy nem fog számítani fekete vagy fehér. Én hiszek a sirályok szabadságában. Bocs. Én hiszek a szabad anyagcserében. De akkor a műsornak mégis... Hit, remény, zsűlölet a címe. Hogy miért lett ez a címe, hogy... De akarod, hogy a reményről is beszéljünk? Nem, nem. Na ugye? Nem, csak hogy... De gondolod, hogy frappánsabb lett volna, hogy remény zsűrölet? Vagy hüt? Nézem, hogy a hitet nem kellett volna belekeverni. Hat remény zsűrölet? Vagy hét remény zsűrölet? Mondjuk reményes gyűlölet. De nem, zsűrölet. Akkor zsűrölet. Látod? Szerintem hét. Te ezt nem jól értesz az egészet. Izé, szerintem félrevezetődtél. Az is lehet. Nem érzed ki a tréfát ebből a három szócskából, drága barátom? Megpróbálom. Na hát akkor próbáld meg. Mondjuk ha az benne a cím, hogy mit a humor, remény és zsűlölet. Ne, hát de nincs benne humor. Milyen frappás lenne. Csak nem lenne igaz. De ez az egyfajta, ez az antagónia, ami így benne van szerintem ebben a szintagmatriázban. Tudod, mit tükrözsz ez a dolog? Azt a magányos ambivalenciát, ahogy mi magunkba és kifelé a világ felé is tekintünk. Azt a kérődző önkritikát, amivel előre és hátra válkálunk az őszájunk, amén. Azt a sztoikus mosolyt, amivel boldogan nevetve szemléljük a világot. Azt a gyengén mozdulatot, amivel a kutyaszart fölvesszük a földről és dajkálgatjuk. Azt a mosolygó csuklóforgatást, ahogy az utcán a hátunk mögé dugott kézzel egy narancssárga kukában turkálunk. Azt a megindító bohémiát, amellyel beleiszunk egy szórakozás más italába. Azt a nyomorult magányt, ahogy lehajolunk egy már eldobott csikkért. Jó, hallgatom tovább. Jó, szerintem menni fog. A következő héten a reményről fog szó esni, testvéreink. Azután pedig a zsűrületről, ez volt az áldás 10 perce. És utána pedig október 10 következik, ami az én születésnapom. Köszönöm, Bugi! Köszönöm, Éle! Boldog születésnapot, Párizsi! Köszönöm!